ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرد ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد كريم کی حمد صلى اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آج کی تاریخ توصیف اور نعت حیو مبارکہ کے بعد آج الحمدللہ درس قرآن کے سلسلہ میں پھر پارے کی آخری آیت کلمہ دو آیتیں اور اس کے بعد پھر پارے کو 18 رکوع کی اور اس کے بعد انشاءاللہ 19 رکوع سورہ ابراہیم مبارکہ اور آیت نمبر 40 سے آج کا درس مبارکہ شروع ہو رہا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کا ذکر خیر جاری ہے. کل کے ربط میں ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر تھا اور ان میں ایک جامع ترین دعا جیسا میں نے کل کیا کہ جس سے بہت سارے مسائل عرض ہوتے ہیں اور جس میں دنیا و آخرت اپنا اپنی اولاد اپنے والدین بلکہ پوری امت کا امتی بھلائی کا درس ہے اور یہ ایسی جانے دعا ہے کہ جو آدمی بھی یہ پڑھتا رہے کبھی وہ خیر و خاصت اور نہ امید اور نہ راد نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا مانگی جب آپ مکہ شریف سے واپس جا رہے ہیں. اب دیکھیے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تشریف جا چکے اب یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعائیں جو مانگ رہے ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے حرف کی رب جعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے مقیم الصلات، نماز کا قائم کرنے والا. اللہ اکبر. دیکھیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نماز کے ساتھ کس طریقے سے محبت کرتے ہیں، نماز کو کس طریقے سے پسند کرتے ہیں، اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے. اصل میں رب کی عبادتیں جتنی بھی ہیں سبھی اچھی ہیں، لیکن عبادات میں جو عبادتوں کی دان اور عبادتوں کی سب سے بڑی سمجھ روح ہے وہ ہے نماز. چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ جل جلالہ کریم کا دیدار ہوتا ہے، اللہ سے آدمی ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. کہا باری تعالیٰ مجھے نماز بنا دے، اور صرف مجھے نہیں بنا دے، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، ویسے تو بہت سارے ایسے بدبخت ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، نمازی آدمی ہے، لیکن اولاد کیا کر رہی ہے اس کا پتہ نہیں. اولاد کو بھی چھوٹ نمازی بنانا ہے، اس لیے دعا مانگی جا رہی ہے باری تعالیٰ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نماز بنا دے، میرے بچوں کو بھی نماز بنا دے. کیونکہ جس کی اولاد ماضی ہے، جس کی اولاد نیک ہے، اصل میں وہی صاحب اولاد ہے. کیونکہ والدین کے مرنے کے بعد وہ دعائیں پڑے گا، وہ نماز پڑھے گا، وہ نیکی کرے گا، وہ صدقہ خیرات کرے گا اور اس کے والدین تک پہنچے گا. جس کے پیچھے جس کی اولاد نیکی کرنے والی نہیں، اس کو کوئی چیز بھیجنے والی نہیں، بخشنے والی نہیں، وہ حقیقت میں لا ولا گیا، بے اولاد گیا، چاہے اس کی اولاد کتنی ہو. اگر وہ شخص اگر اس کی اولاد نمازی نہیں تو وہ سمجھے بے نماز ہے، وہ سمجھ کے یعنی وہ بے اولاد ہے، لا ولد چلا گیا. جس کی عبادت جس کی اولاد عبادت کر رہی ہے اس کے بعد سمجھے میں صاحب اولاد گیا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جہاں اپنے لیے دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، ربنا وتقبل دعا، باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے اللہ دعا کو قبول کرے. اگر انسان کی دعا قبول نہ ہو تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے. تو کہا ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت پیش ہوئے، عرض یا رسول اللہ دعا کیجیے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، قبول ہو جایا کرے. میرے آقا کریم نے ہاتھ اٹھا دیے. اب جو ہاتھ اٹھیں گے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کتنے پیارے کریم کو تھم جیسے گناہ گاہوں کے ہاتھ پہ پیارے لگتے ہیں، جب اس بارگاہ میں ہوتے ہیں، جب اس کی بارگاہ میں یعنی سال کے لیے دست دراز کرتے ہیں تو اللہ کتنے وہ ہاتھ پیارے لگتے ہیں. تو جب اسی کے محبوب کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے، اللہ جل مدل کریم کو ہاتھ کتنے پیارے لگتے ہوں گے. حضرت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ اٹھے، ہاتھ اٹھے، دعا قبول ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو بھی دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی. آخر ان میں نابینا ہو گیا. لوگ آتے ہیں دعائیں کراتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ خود تو نابینا ہیں، اپنے بارے میں بھی کبھی دعا کر لیجیے، لوگوں کو درست کرتے ہیں اور آپ خود یعنی نابینا ہیں. نظر نہیں آتا کہ میں رب کی راہ پر راضی ہوں، مجھے اگر رب نے نابینا بنایا تو نابینا ہی رہنا آتا مجھے لگتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم بھی دعا مانگی، بارانا مستجاب الدعوات، نبی ہوتے مستجاب الدعوات، یہ ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ اس طریقے سے بھائی تو سوال پیش کرو، اس طریقے سے تم دعائیں مانگا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. ربنا وتقبل دعا، اے باری تعالیٰ ہماری دعا کو سن لے. ربنا اغفر لی، باری تعالیٰ مجھے بخش لے، کتنی اچھی دعا ہے، باری تعالیٰ مجھے بخش لے، والی والدی اور میرے والدین کو بخش لے. دیکھیے یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے دعا کرنی چاہیے, مرنے والے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. مر گیا جو گیا اب اس کے لیے دعا کا کیا فائدہ, دعا نہیں مانگنی چل مرنے کے بعد, یہ بھی ثابت نہیں ہے, اس کی دلیل کوئی نہیں ہے, اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ دعا مانگے. دیکھیے اللہ جل مجد کریم نے اپنا خلیل اپنے نبی اس نبی جس کی ہم ملت ہیں اسی کو حکم دیا, انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو اپنے قرآن پاک میں اپنی کتاب مقدس میں یعنی رکھ کر اور اس میں لکھ کر یہ قیامت کے مسلمانوں کے لیے ایک راہ نکال دی. کہا اپنے والدین کی بخشش کی دعا مانگا کیجیے, فلاڈ وہی ہے جو اپنے والدین کے بخشش کی دعا مانگتی ہے. آج کتنے بدبخت لوگ ہیں جن کچھ فوت ہو جائیں ان کے پاس جائیں کہ جی دعا کیجیے, وہ کہتے ہیں دعا کی ضرورت نہیں, تو اس نے کرنا تھا کرا اور وہ چلا گیا. یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں, ایک اور ہمارے لیے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان مومن وہی ہوں گے جو اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے. اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم تو جب وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں کافر کے لیے مشرک کے لیے دعا کرنی جائز نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی دیا کہ جب اس نے اپنے چاچا سے کہا تھا کہ میں تو تمہارے لیے دعا کیا کروں گا, لیکن جب اس کو یہ ثابت ہو گیا, جب اس کو پتا چل گیا کہ وہ کچھ پہ اس کا چچا مرا تو انہیں دعا کرنی چھوڑ دی. اب یہ جب دعا مانگی جا رہی ہے یہ بہت دیر کے بعد سالوں کے بعد یعنی مانگی آ رہی ہے, جب مکہ آباد ہو رہا ہے اس وقت مانگی جا رہی ہے, بھائی تعالیٰ میرے والدین کو بخش لے. تو معلوم ہوا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد والدین مومن تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نور پاک باپ کی سرگوں سے پاک ماں کے رحم اور منتقل ہوتا آیا, حتیٰ کہ میں آپ اس گھر میں عبداللہ کے گھر سید آمینہ کی گود میں میری ولادت ہو رہی, میں پیدا ہوا. تو چونکہ حضرت ابراہیم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں, ان کے والد شرک نہیں ہو سکتے, قدر نہیں ہو سکتے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر چھیر سلول تھے, اور اس میں انہوں نے سیدنا ابراہیم والد مالد کے بارے تاریخ کے بارے میں ملی یعنی لکھا کہ مومن تھے, اور جو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کیا کہ آپ کے والد آزر نہیں بلکہ ان کے والد ماجد کا نام تارخ ہے اور وہی آپ کے والد ہیں. یہ تو یعنی پہلے نے دین عبداللہ بن عباس سے مان مجاہد سے قتادہ سے کرما سے جو ہے وہ یعنی مسلمان تھے, اس بارے میں ہم نے کافی پہلے تفصیل بیان بھی کر دیا ہے. بل المومنین اور اے بھائی تعالیٰ تمام مومنوں کو بخش دے جو گزر چکے ان کو بھی, یوم یقوم الحساب حساب کے دن جب قیامت کا دن قائم ہوگا بھائی تعالیٰ سب مومنوں کو. اب یہاں بھی مومن تو گزر بھی چکے ہیں, مومن جہاں کا لفظ بولا جاتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم اور آقا کریم سے لے کر جو ہے وہ یعنی قیامت تک لیے مومنین ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی نص یہ ثابت ہو گیا کہ مرنے والے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ قرآن کا طریقہ ہے, اور اس کو بدعت کہنا بدعتوں کا طریقہ ہے. اور قرآن نے جہاں یعنی یہ ایک اللہ کے نبی کے دوارا ذکر کیا, وہاں فرشتوں کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ وہ جو حاملین عرش ہیں اللہ کے جو بڑے مبارک اور بڑے مبارک جو فرشتے ہیں وہ بھی دعا مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, یا پر فرید المان فرد ان کے لیے جو مومن ہیں ان کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. جب اللہ خوش ہوتا ہے پوچھتا ہے پاؤ فرشتوں کیا چاہیے, تو کہتے ہیں امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے گناہ گروں کو بخش دے. تو جب فرشتے دعا مانگ رہے ہیں, انبیاء دعا مانگ رہے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے یہ انبیاء بھی سنت ہے اور اسی طریقے سے یہ یعنی فرشتوں کی بھی سنت ہے. تو ہم جو کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو انبیاء نے کیا, ہم جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو فرشتے کام کر رہے ہیں, اور یہ بدعت نہیں ہے, یہ شکر کفر نہیں ہے, بلکہ یہ عین توحید اور ایمان اور اسلام ہے کہ مرنے والے کے بعد اس خواہشات کے طور پر اس لیے دعا مانگی جائے اور اس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں. تو یہی طریقہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے, صدر سے آ رہا ہے, علامہ عینی البنایا شرح دایا میں لکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے یعنی علامہ صاحب مغنی مدسی مغنی میں لکھتے ہیں کہ صدا سے لوگ اپنے گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں, یجتمع الناس یقرؤون القرآن, اکٹھے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, کبھی ہاتھ پڑھتے ہیں, اور ویہدون الی اهواهم, اپنے مرنے والوں کو ہدیہ کر دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ منکر نے آج تک اس کا انکار نہیں کیا. فکانا سارا اجماع پر, یہ اجماع ہو گیا امت کا پر, ارے جس وقت آج 400 سال پہلے اجماع تھا, آج پراپو گندے کی وجہ سے وہ تو بدعت بن گیا, اور بدعتیں تھیں وہ سنتیں بن گئی, عجب و غریب معاملہ ہو گیا. پراپو گندے کا دور ہے جو زیادہ شور مچاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ سچا ہے. ایک دور تھا علماء لکھتے ہیں, یعنی 7 صدی میں لکھا گیا, اس سے پہلے 25 صدی میں لکھا گیا, اور اگر اسے بھی پہلے جائیں تو نام قاضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ انصار صحابہ کی یہ صلت ہے, جب کوئی فوت ہوتا تھا 7 دن تک اس کی طرف صدقہ کرتے تھے, اور امام طاووس فرماتے ہیں کہ انصار یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انصار میں سے فوت ہوتا تو اس کی طرف پر جا کر لوگ قرآن پڑھ کرتے تھے, یہ صحابہ کرام. اور امام طاووس کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا انصار میں سے تو 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جاتا تھا. تو جو کام صحابہ کرتے, جو تابعین کرتے, جو کام اولیاء کرتے, جو انبیاء نے کیا, جو فرشتے کرتے ہیں, وہ آج معاذ اللہ بدعت ٹھہر گیا, اور جو لوگ اس وقت تھے ہی نہیں آج پیدا ہوئے, تو آج وہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا یعنی ماننے والا کہہ رہے ہیں, اور ہماری ایسی بھول بھالی عوام ہے یہ وہ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے. ارے ہر نماز میں تو تم اللہ کے بندو رب جانی پڑھتے ہو, ہر نماز یہ تو تمہیں یاد دیا نا ہم کا, وہ ہی ان کو پیچھے سنا دیا کرو کہ مولوی صاحب اس ترجمہ تو بتا دیں, ارے میں یہ نماز میں پڑھوں, میرے والدین کو بخش دو, سارے مومنوں کو بخشو, تو یہ جائز ہے. نماز کے بعد اپنے گھر جاتا تو نجات کیسے ہو گئی, کس نے ہفتہ لگا دیا, کس نے بتایا کہ جو نماز میں کی جائز ہے بعد میں نجائز ہے, مسجد میں جائز ہے گھر جا کر نجائز ہو گئی. جب نماز میں پڑھا باری تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے, باری تعالیٰ تمام مومنوں کو بخش دے, تو ارے بھائی جب گھر جا کر آدمی پڑھے گا تو پھر بھی جائز ہوگا, تو بھی اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کو قرآن میں سمو دیا, اور علماء اہل سنت رحم اللہ تعالیٰ فی الدارین اور علماء احناف نے الحمدللہ اس کو اس جامع دعا کو نماز میں رکھ دیا کہ بھائی نماز میں آدمی اس کو پڑھے کرے. اب یہاں ایک مسئلہ ضمن یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے نماز کو اگر پوچھے تو کہتا ہے جی حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے, نماز نہیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بے نماز ہے وہ حقوق العباد کی بھی چوری کر رہا ہے, اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومنوں کے لیے دعا نہیں کرتا, تو مومنوں کے اس نے حق جو ہے وہ مارا, والدین کے لیے دعا نہیں کرتا تو والدین کے حق پہ اس نے ڈاکہ مارا. اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں تاکہ مومنوں کا حق ادا ہوتا رہے, والدین کا حق ادا ہوتا رہے. نماز حقوق العباد بھی ادا کرتی ہے, اور نماز جو ہے وہ حقوق اللہ تو ہے ہی, اس میں تو شک بھی نہیں ہے, لیکن یہ حقوق العباد بھی اس سے ادا ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کے لیے دعائے خیر ہوتی ہے. مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ دوسرے کے لیے دعا کرے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے, کہا جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے, جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے جائے, اور فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرے. تو یہ دعا کرنا بھی اس کے یعنی حقوق میں شامل ہے. تو بے نمازی جو ہے وہ اپنے والدین کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہا, مومنین کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا, جو چلے گئے ان کے بھی, جو آنے والے ہیں ان کو بھی, وہ کسی کے بارے کسی کے حقوق ادا نہیں کرتا, لہذا اس یعنی جان باطل میں نہ رہے کہ میں حقوق العباد تو ادا کر رہا ہوں, حقوق اللہ نہیں ادا کر رہا, اللہ رحم و کریم معاف کر دے گا. ارے قیامت کرے مومن پوچھیں گے تم نے ہمارے لیے دعائے خیر کیوں نہیں کی تھی. تو اس لیے بے نمازی جو ہے وہ حقوق العباد کا بھی چوری ہے, حقوق اللہ کا بھی چوری ہے. تو اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ایک جامع ہمیں دعا فرما دی, اور ایسی پیاری الحمدللہ رب العالمین دعا فرما دی کہ جو آدمی پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی یعنی بر نصیب نہیں رہتا, چونکہ جیسا امام کرخی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں انہوں نے یہ فرمایا, اور دیگر علماء نے بھی لکھا کہ جو امت محمدیہ علیہ صحابی صلاۃ والسلام کے بارے میں دعا کرتا رہے گا اللہ اس کو ولی بنا دے گا. جو آپ نے فرمایا جو تین مرتبہ اللہم اغفر لامت محمد پڑھے, تین مرتبہ اللہم اصل امت محمد پڑھے, تین مرتبہ اللہم ارحم امت محمد پڑھے, اللہم فرج امت محمد پڑھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو اللہ جل مجد کریم اس کو یعنی ابدال اور کتب کا رتبہ عطا فرما دے گا. کیونکہ امت کے بارے میں دعا کر رہا ہے تو یہ تو پوری امت کے بارے میں بلکہ سب نبیوں کے صحیح العقیدہ امتیوں کے بارے میں دعا ہے. تو جو روز یہ دعا پڑھے گا, بار ہم تو ایک رٹا لگایا پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے, کہ ظالم کیا کر رہے ہیں اللہ کو پتا ہے, اللہ بے خبر نہیں ہے, اللہ ان سے بے پرواہ ہو کر نہیں اٹ گیا جو چاہے کریں, اللہ حساب رکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے کہ لوگ ظلم لوٹا کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا میں جو ہی دے رہا ہوں نا تو اس دن کے لیے دے رہا ہوں کہ جس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. یہاں آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے, یہاں اللہ جل جلالہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے, یہاں دن رات غلط میں گزارنے والے, کہاں ایک دن آ رہا ہے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی. وہ میدان حشر اتنا سخت ہوگا کہ آنکھیں آسمانوں کی طرف, آنکھیں ایسے کہتے ہیں تارے لگی ہیں, آنکھیں ادھر ادھر ہو نہیں سکی, آنکھ جبکی نہیں جا سکتی, اتنا سخت اور اتنا یعنی بھیانک سزا وہ دن ہوگا قیامت کا دن. اس دن ہر شخص جو ہے اس کی آر جیسے ان آیات میں بھی آن ہو رہا ہے اور دوسری جگہ بھی بے شمار آیات کریمہ میں یوم قیامت کی سخت کو بیان کیا گیا. آج کے وہ دن کتنا سخت ہوگا, محتئین مکنئین رؤوسہم, بے تحاشا دوڑیں گے اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف. ماں کو بیٹے کا نہیں پتا ہوگا, بیٹے کو ماں کا نہیں پتا ہوگا, دوست کو روز کا نہیں پتا ہوگا, باپ کو اولاد کا نہیں پتا ہوگا. ہر شخص جو ہے وہ دوڑے گا اور دوڑا ہوا جائے گا اللہ کے حضور, یا حضرت ملکر مت جب آواز ماریں گے, یا حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے, تو ان کی اس طرف میدان حشر کی طرف ہر شخص بے تحاشا دوڑا اور اپنے سر اٹھائے ہوئے لا يرتب عليهم طرفهم, ان کی آنکھ ایک جھپنے کے لیے بند نہیں ہو رہی, آنکھ جو ہے وہ پلک پک نہیں لوٹے گی, اتنا سخت ہوگا دن اور اتنی سختی ہوگی اس وقت کہ جب آدمی قبروں سے نکلے گا تو پھر اس وقت جب دوڑتا ہوگا آنکھیں تارے لگی ہوئی ہوں گی, جیسا آدمی مرنے لگا ہے سامنے بیڑے ہوتے ہیں, بیوی ہوتی ہے سامنے, مال و دولت ہے, بنایا ہوا بنا بنایا گھر ہے, دنیا کی ہر آسائش ہے, لیکن آج وہ پیار بیٹے کی بات کی طرف توجہ نہیں دے رہا, آج وہ کسی باپ بیوی کے اسوں جمال کی طرف نہیں دکھ رہا, آج اس کی آنکھیں جو ہیں وہ جب موت پری ہو رہی ہے تو اب دیکھ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, کان ہیں, زبان ہے, زبان گونگ ہو جاتی ہے, اس کو اپنی آخت یاد آ رہی ہے, اس کے سامنے فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, اپنا کیا ہوا سب کچھ حال اس کے سامنے ہے, آنکھ کھلی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں ابھی آنکھ کھلی ہے, لیکن آنکھیں کسی اور کو دیکھ رہی ہیں, بیٹوں کو نہیں دیکھ رہی, آنکھیں جو ہے اجنبی کو نہیں دیکھ رہی, آج والدین اور دوست احباب کو نہیں پہچان رہی, آج آنکھیں تارے لگ گئی ہیں. اس طریقے سے قیام کے روز جب نکل گئے انسان اپنے قبروں سے دوڑیں گے اللہ کے اس میدان کی طرح, جو اللہ نے حشر کا میدان بنایا ہوگا نگلے اوپر ہوں گی, کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا, دل جو ہے ان میں شکت ہوگی, وہ اندر الناس یوم یاتیہم العذاب، لوگوں کو سن سے ڈرو جب ان پر عذاب آئے گا، جب یوم قیامت آئے گا تب اللہ جل جلالہ کریم ظلموں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ ثم لا تسألن یوم عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزاری، بچنا کہاں گزارا، باپا کیسے گزرا، کیسے دولت کمائی، کہاں خرچ کی، پورے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس وقت ظالم کہیں گے فیقول الذین ظلموا، اس وقت ظالم کہیں گے، کافر کہیں گے ربنا اخرنا اخرنا الى اجل قریب، باری تعالیٰ تھوڑی دیر کی ہمیں مہلت دے، باری تعالیٰ ہم بھول گئے، ہمیں وارث بھیج دے، باری تعالیٰ ہمیں پڑا نہیں کرا تھا، باری تعالیٰ ہمیں ہم بھول گئے تھے، شیطان کے فریب اور چکروں میں آ گئے تھے، باری تعالیٰ ہمیں چاندوں کے لیے وارث بھیج، میں جب دعویٰ کرا تو جو رہے گا مانیں گے، ہم تیری بات مانیں گے، ہاں کبھی ادھر ادھر نہیں بھاگے گے۔ آج دیکھیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، احادیث پڑھی جا رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، انسان جو ہے وہ دیکھتا نہیں، وہ سوچتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جب قیامت ہوگی پھر کہے گا باری تعالیٰ میں بھول گیا تھا، دنیا کی بھربھلیوں میں گم ہونا تھا، دنیا میں جایا تیرے اور تیرے رسولوں کو بھول گیا تھا، باری تعالیٰ ایک مرتبہ مہربانی کرنا، ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دے، دیکھ ہم مانے ہیں، دیکھ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ یعنی تیری باتوں پر عمل کرتے ہیں، ورنہ تابع الرسول، اور دیکھ ہم کیسے تیرے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ہاں جیسے دوسری آیت کریمہ میں آیا کہ کہیں گے وَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، باری تعالیٰ واپس بھیج، جتنا مال ہے سب تیری راستے تیرے ران قربان کر دیں گے، خرچ کر دیں گے، کبھی سجے سے سر نہیں اٹھائیں گے، ہم نیکو طریقوں کروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ جل مجل کریم ارشاد فرماتا ہے، کہیں گے چمک کے روز جب اپنے اعمال اپنے ہاتھ میں ہوں گے، جب سارے یار دوست دوستی توڑ کے چلے جائیں گے، جب سارے رشتے دار رشتے داریاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت کہیں گے باری تعالیٰ ایک چند دنوں کے لیے واپس بھیج، تیری باتوں پہ عمل کریں گے، اے باری تعالیٰ ہم تیرے نبیوں کی باتیں مانیں گے، آج انبیاء کی باتیں آج ماذا اللہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، آج انبیاء کی سطح ہمیں اچھی نہیں لگتی، نہیں آج مال دولت میں ہم ایسے سرشار ہوتے ہیں، بے حیائی میں ایسے ہم گم ہوتے ہیں، ساری ساری رات ہم گھر میں گزارتے ہیں، مہینے ہفتے مہینوں میں مہینے سالوں تبدیل ہو رہے ہیں، اور مسلمان کو پتا نہیں، اور راسل کو پتا نہیں، میں کہا لینے کے لیے آیا، میں کیا کر رہا ہوں، اب اس وقت پہچانا کیا پہچانا، کہ جب آدمی عمل نہیں کر سکے گا، جب اس وقت پہچانا کیا پہچانا، اب آدمی واپس نہیں آ سکے گا، اب وہاں جا کر کہنا کہ ہمیں واپس بھیج دو، ابھی اس دنیا میں تو کوئی جوانی کبھی واپس نہیں آئی، بڑھاپا یعنی بچپنا کیا واپس نہیں آیا، قیامت واپس کون آئے گا؟ تو اس لیے کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیری باتیں مانا کریں گے، آج تک سارے سال کا مرتبہ کہا لوگوں نے ماں پڑھو نہیں پڑھتے، کہا حج کرو نہیں کرتے، کہا زیادہ نہیں ہوتے، اب کہیں گے چند منٹ کے لیے چند دنوں کے لیے باری تعالیٰ واپس بھیج دے، ہم نمازیں بھی کریں گے، ہم تیرے احکام بھی مانیں گے، ہم تیرے نبیوں کی باتیں بھی مانیں گے، جو تیرے نبی کہیں گے ہم اس پہ سر تسلیم ہم کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اللہ کہے گا اس کے پہلے تم نے قسم نہیں کھائی ہوئی تھی کہ ہاں کبھی بھی معلوم ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے، معلوم ماں من زوال، کتنے کبھی زوال نہیں آئے گا، تم سمجھتے تھے جوانی ہے سدا جوانی رہے گی، تم سمجھتے تھے مال و دولت ہے سدا مال و دولت ہی رہے گا، تم سمجھتے تھے گھر میں ہی نہیں ہے قبر جانا ہی نہیں ہے، تم نے تو قسم کھائی تھی، کبھی نیکی کی بات نہ سنی تھی، نہ کبھی نیکی کی بات کری تھی، تم لوگوں نے اس وقت تمہیں میرے انبیاء آئے علماء آئے میری طرف سے یعنی فستادہ آئے میرے حکم پہنچانے والے آئے، لیکن تم تمہارے کان تک کبھی جھٹک نہیں رہی تھی، تم نے کبھی ان کی بات سنی نہیں تھی، تم ان کے ساتھ جتیاں کیا کرتے تھے، ان کو مزہ کیا کرتے تھے، اور اس وقت تم نے قسم کھائی تھی، جی مرنا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کچھ پیسے ظالم وہ کہتے ہیں کرو مریں گے تو دیکھ لیں گے، یہ خام خواہ ان لوگوں نے دنیا کا مزہ کر کے رکھ دیا ہے، نہ ہمیں کم کی باتیں سناتے ہیں، یہ اشر کی باتیں۔ محترم حاضرین ہماری آواز آتی ہے، اللہ مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس وقت تو تم نے قسمیں کھائی نہیں تھی، کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس دولت ہے تو یہ جانی نہیں ہے، جوانی آئی ہے تو جانی نہیں ہے، حسن ہے تو اس نے جانا ہی نہیں ہے، اس وقت تو تم نے قسم کھایا ہوا قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم پر زوال نہیں آئے گا، اس وقت تم کیوں نہیں مانے تھے، آج تم کیوں یہ کر رہے ہو، آج تو واپس نہیں آؤ گے، اس وقت کیا تھا انفسہم، تم ان کے گھر میں بسے جنہوں نے اپنا بیا کیا تھا اپنی جانور ظلم کیا، انہیں دیکھا نہیں تھا، ارے یعنی جو محلوں میں رہ رہے تھے اس نے بنائے تھے، تمہیں اسی سے پتا چل جانا چاہیے تھا باپ دادا حبریاں بنا گئے آج تم رہ رہے ہو, جب باپ دادا نہیں رہے تو تم کہہ رہو گے, تم وہ آج قلعے پر دکھے ہوں گے, آج کھنڈرات پہ رکھے ہوں گے, وہ شہروں کے شہر بنے اجر پہ دکھے ہوں گے. کبھی یہ بھی ضرور فکر کیا تھا یہ اتنا بڑا شہر بسانے والے کدھر رہے, یہ اتنے بڑے شہروں کے دروازے اور دیواریں بنانے والے کدھر گئے, یہ اتنے اتنے بڑے قلعے اور پہاڑوں کو کھو کر اتنے گھر بنانے والے آج کدھر گئے. میں شاہی قلعہ دیکھتے ہوئے یعنی سیر کرتے ہوئے لذت تو آتی تھی, کب یہ بھی سوچ شاہی قلعہ بنانے والا کدھر گیا. آج ان شاء اللہ ہمارے باپ کو دیکھتے ہو اس میں ڈھاکے عیاشی تو کرتے ہو, بے حیا کی باتیں تو کرتے ہو, کبھی یہ بھی تو سوچو نا شاہی قلعہ بنانے والے کدھر گئے. یہ انہیں اتنے بڑے لوگ جو تھے کدھر گئے, کہاں انہیں کے مکانوں میں رہتے تھے, انہیں کی جگہوں میں رہتے تھے.